خانمەکەم چۆنی؟ بانی باش، وا دیاری ئەمڕۆ زۆر ساوی. بەناتاری هەڵسام لە شەوەوەی چم نەخواردووە بۆ ئەوەی کە زوو بخەوم و زوو لە خەویش هەستم. ڤیکی، ڕاستیەکەیت پێ بڵێم، زوو هەڵسام لە بەرەوەی زۆر برسیم بۆ تۆش؟ بەڵێ. خانمەکەم، ئاگات لە خۆت بێت. زور خود ماندی مکا زور باشه بیگی دی بیگی بازو کار کامان انجام دین بسر چو خان مکم دەزانی ئەو برسیەتی؟ ئێستا شتێکی دەدەمێ ها بخۆ ها ئەوەتا لەوەیە من چی بکەم؟ زۆر باشە ئێستا شتێکی ترت بۆ دێنم دەی بخۆ پێدەچێ لەمە زیاتر برسیت بێ دەی خانمەکانم هەستم پێش ئەوەی خۆر هەڵبێ ڤیکی دەبێ چی ڕوویدا بێ نازانم دەی خێراکەن خانمانم کاتێتی ئارنیگار هەستە بەخێرایی دەنا بجێت دیێڵینەی تەنباڵ ئەگەر هەست لێنێ بی جانبی هر لطیقی خود بمینه و چاورم کن دهی دی بفروین چیا؟ برای تو دبی چی بکن؟ ها ها تو بیرم امرو جشنی شونم جشنی شونم؟ لبر بانی ما گی ایر؟ لبر اوی تو لهین جیاوی بروانا کم در باری ام جشنی هیچ بزانی خلچی بریتانیا دلین شونم تنها لم روش داده باری و اگر توانی شد او شونم پیدا که و دمو چاتی پی بشوی او بدری جای او سال زور جوان دبی دای خیره بن کاری که زور من ماوا اگر توابیان نکن خاتو میشن تو را دبه دواشی لمن کردو ستونه شه با دروس کم تاکو گلی پی هلواسین ستون بو هلواسینی گل؟ والا مخزنه که دای برو لگل فیکی بیهن خواره و دای برو بسر چه برد جیمز؟ ویکی بله ستونه که گلی پیال دواسن؟ بله، امش کاتی خوی لگونده که من ببونه ججنی شونی میبهر ام ستونه من ده تقان زور باشا دی با حالی گرین؟ بسر چاو خانمکم لبر اوی اهنگ ده جیرن لسرتای ایر لگورپانی پیش اوی خطاب خانه بیدنگ، دمویش تیچی تر تم پی بلیم دبه سازنی آیار حل بزیرن لنوان خوتان دی چیه لهموان زوانترو زیرکترا تکا دکم بیر بکنوا ایما جوانترین کامینا ها جوانه ها پیم بله هلی تو جوان ترم ارمینگر ادی او رو بشانم دوم چومان نشوش وانیا بله ارمینگر قد باشتانه جوانه بی راست دکی اما محالا بی سالی کاری اما سودی پی نگینید دی برو خاروکت سالی دبیل چشخانه کار کرد اوه جیگای اوه سالی سالی ام بله خاتو میشن لبرتی داره چی تر تیکل اقتابی کن بوید زور دوای لبرنکم خاتو میشن جیمز هر ایست علی را داری که بسر چاو خاتو میشن با دلنیایی و باشا دیل اگل مرن رو رو باب روی امیلیا آیا هموشت آماده بو آهنگ؟ بله خوشککم لابینیا با قطاب یکم بله یارمتی من بدن ارگه که در بینن لجور یاری کردن بسر تا خاتو امیلیا گرجو گل بنده ویکی پشوشتنی قاپکم رو پولکم پاک کروا بسر چاو خاتو مولی سالی توش برو بو بازار باشا بسر چاو خاتو مولی بالام تکادکم ها چیا زور باشا منو ویکی بو های کاری زور کت من نبونن بخوی نبینی و خان مکم اینجا مبستن چیا مبستم اویا نتوانینن بخوی دوی کرتاو بون من چی؟ اتانه اولا بر برسیتی دست لکر حال گرن؟ نخیر، هرگیز رازی نابم آخر سالی ده چی تا بازار؟ بیدنگ با، اگر ده تانه اولا بخون ده بکارکان تن زو تاو کن نک خری که گلتاو گب بن ده زو کن خادو سالی؟ ویکی، هیچ مانه دست نه ده بی آرام بگرین بله، بلام نزورم برسیا ویکی بطل نیایی و برگه دگرم لبر اوی خاتو بچکولا برگه دگرید عزیزکم زور دوایی لبرد نکم به های دوا کوتنم چون که کارم هبول دوکان نتوانم لحال گردنیشتکان یارمتی بدم بلام دتوانم برگه یکی تر یارمتید بدم زور سپاس پیتر بیده چه کاری زور تبه بله حتی همه هم نبونانیش بخوم بیدار وره دای هر ایسا و حتم خواد لگم سوزومیو دفروشید؟ زور لاواز دیارید. ای امرو هیچت خواردوا؟ نخیر. فرمو اما بگره و خوشتکی پی بکره. توانم وری گرم که وری گرا دی وری گرا دی زور سپاس باشا دیکم فری کردم که همیشه ارمتی هجاران بدم بله دایا کراکم خیره با اگر ندواده کمین بستر چاو کرم اگر یه چکر نناسی نبی قصی لقلب کی دیزو سرکوا بابروین چی؟ براست؟ بلام دایی جان، ازانی او کچه زور بکچه شقات افروشه که دا جه کل چیلو که کدا با ماند گرائه و کتومت او بو کچه که اجلی که زور شروع ناشدینی لبرده بو زور به هزو لاواز بو پیدا چو با چند روشک نانی نخوارد بی لبر او بزهیم پیدا حتا و وک خیرک پارکی خوان پیدا که ابن بوره دایی جان دوباره تپلا بولا وینیالی بدین که به شازوانی منجی آیار حال بزرد را خالکا دایکا ایوله کن خامی هم دنیا دوی منا Ha ha ha ha!